من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور تجزينا تحكيم بالكتب الألئلة بالكتب الآلهة بالكتب الإله دل تعالى فكتابن باندي في سريك وال داغي حكم دي الله فرمي إنا أنزلنا منغا نازل کرده دي التوراة توراة فيها هدى ونور فديكي هداية ورناوام يحكم بها النبيون في سليبك ولي فديبان دي أنبياو الذين أسلموا الذين أسلموا اغاكسان انبیاء اغاكسان دی چاگی غالی خودی وا تا اللذین اسلمو دا تفسیر دے دا یحکمو بیان نبیون دا پارا خدا انبیاء سوکو دا اغاكسانو چاگی غالی خودی وا لکا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدا اللہ سے پاٹ دیر دی کو صفت پکی رحمان او بل رحیم ہم دے نو در داد انبیاء ہم سے پاٹ شتے نو دا نبی سے پاٹ دادی چی اللذین اسلمو آگسان دی انبیاء چی غالی خودم کی دی للذین آدو دا فارادا کسانو چی اغا یہودیان دی والربانيون او خدا پرست خلقو او بي صليب كوي فدي حق پرستو نيكان وعلمانو باندي والأحبار او باغنيكان علمو باندي والربانيون او حق پرست نيكان والأحبار او حق پرست علمام احبار دا خبر جمع دا دا خیستسیز توی او چه حبر نواق لینو حبر بیا سی توی لکا سریتی پی لیکل کئی نو کاغذ پدی سرا خیست کیی نو دا دی وجنا والاحبار او حبرست علماء خیست خیست علماء ربانیین اغا مسلحان نیکان پیرانو توئی نور ربانیون آغا دا پرستو قلکو والاحبارو آغا نیکان علماء بمستحفظو من کتاب اللہ چه حفاظت طلب کرے شوے دے دینا من کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب اغا تفسیری مظہری لکی چی کلب و حفظہ والعمل بیہی حغی مکلب قیش بیدی پا نکرانی دا کتاب او فعمل دا کتاب باندی دا غینا دا آہد آستے شوے دے چی تاسو با دا کتاب نکرانی کوئی وکانو علیہ شہداء او دیو پدے باندی خبر لرن کی او دیو پدے باندی نگرانان اقتیب شرمینی بسراج منیر کی دکی چیتا ہر عالمنا پا ہر زمانہ کی دا کتاب پا بارکی دا دو سیزن مطالب آدام اول نمبر نگرانی دا کتاب با کئی چیسو کی زائع نکری او بل درس دا کتاب بیان دا کتاب با کئی سراج منی خطیب شرمینی اغا پا 374 سبا کی دا ذکر کری دی چی دا دی کتاب حفاظت با کئی او بل دا چی دا دی علوم با بل تر سیدا دا هر عالم نا دا استشوی دے مطالب دام فلا تخشون ناسا هر کلچ مخی ذکر شو چی دا دی بیان بکی نو بیان کی بتاتا مختا منافقین اغا غیر خلق ودریگین ویتم ایگا دا خلقنا وخشونی ویرگ زمانا ویرگ زمانا پا کتمان دا دی کتاب کی مسئلہ چرتا پتنکی کن زمان عذاب بد تراشی بیا زمان دا عذاب نا ویرگا ولا تشترو بی آیاتی او ما خلی فیاتن زمان باندی ثمنا قلیلا اغا دنیا لگا دنیا ما خلا زمان پایاتنو باندی او تفسیر حازین او مدارک وی الرشوت والاحکام رشوتون چرتوا نقلی سوک در دوی چی ده دی مسئلی بیان مکو زمان ده طرف ندا پیسی واقلا نو ولی چرتا ده رشوت و نقلی زمان پایاتنو باندی ومن لم يحكم بما انزل الله چاچی فیصلو نکا آچرا لگلد اللہ قرآن فولائک هم الكافرون نو دغک سان دیو دی کافران دیو دی دامل کافر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویلیس بالکفر الذین تذهبون الیه چه قرآن منی خوفی سلیپ دی باندی نکی نو کافر نده خو بدتر دی دیر بدتر دی او یادا چی عمل کون که ده کفر دی کافر ورطا موایام فدیزای کی یو اشکال دی یو اعتراض پیدا کی گی یو اشکال پیدا کی گی پزیان کی لکه چی رستا تدیر روان آیا تخیر سرکی وی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فولائک هم الظالمون او رستا بیا پس 47 نمبر آیت کی وی فولائک هم الفاسقون یعنی اول سرکی وی دا کسان کافر دی بیا وی ظالمان دی بیا وی فاسقان دی نولی اللہ اقبل فی افتلا وافس وارستا لنا علماء کرام دا دی جواب کیتی حکم پد و قسم دے اول نمبر حکم قلبی دویم نمبر حکم لسانی پر اول سر کی فکافرون کی حکم قلبی دے یعنی چاچی تصدیق و نقود اللہ دا کتاب ومن لم يحكم اي ومن لم يعتقد چاشي عقد ونسات لاد الله دا كتاب دا غيد حقاني يتقد ونسات لانو دغس اي كافر دي او بل حكم لساني فولائك هم الظالمون فولائك هم الفاسقون وذلتا اول کی دا مانا پلے برسر کی جی فولائک هم الكافرون یعنی چاچی تصدیق ونکو دا دی قرآن نو دا کافر دے او په مسند احمد کې روایت نقل کړی دی چې ومن لم يحكم اي ومن لم يعتقد چا چې عقیده ونسات العدد قران او سراج منیر کی خطیب شرمینی لکی ومن لم يحکم جاہدا فاولائک هم الکافرون چاچی پیسل و نکلا یعنی انکار کا ان کے او یرحم کرلا انکار کا ان کے او ددی قرآن نانی پی پیسل کولا او نیمانو ندغ سڑے کافر دے کافر دے اغزلیم نمبر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أعجاتي بسل ونكاد الله فكتاب بانده ترك عمل عمله بفريق ودون دغسر ظالم ده أغدرين نمبر رسترادي ومن لم يحكم بما أنزل الله قرآن هم خمنی خود قرآن دا منلو سرا هم انکار کئی انکار مال اقرار خمنی چی دا قرآن حق دے خوبیا هم پیسل نکی نوی دا غفاسق دے نو کتبنا علیہم منگا مقرر کریو پدیو باندی فیها پدی تورات کی ان النفسا یعنی دا دا تورات حکم ندی دا تورات احکامات دی و زما استاد پارا هم دا قانون دے نو دلتا بیان دا امن دا قانون چکل کی بری امنی پا ملک بستا امنی چکل قصاص کے دوم و کتبنا منگا مقرن کریو علیہم فدیو باندی فیہا فدی تورات کی ان النفس باللفس چی نسوا قصاص کی پا مقابلہ دا نفس کی والعين بالعين او استرغا فمقابلا دسترغكي والانف بالانف او فوزا فمقابلا دفوزكي والاذن بالاذن او غق فمقابلا دغكي والسن بالسن او غاق فمقابلا دغاكي والجروح قصاص او زخمنا د بدلی دی زخمنو کې نو اغا زخمنا چې اغا خاوند قصاص والا دین لاغینا بدلا واخلا خو چې کلا د قصاص والا ندینو بیا پاغی کې بدلا ماخلا بیا دیت واخلا اسان خبر پکی دا یاد کا چې دا جروح په دو قسم دی او هغه زخم چاغی کی قصاص ممکن دے نو بیا قصاص واغلا کا ممکن نہ دے نو بیا پا حکومت و عدل نو حکومت با بیا انصاف کئی بیا دیت دے بیا تی دیت واغلا بیا قصاص پاغی کی ناممکن دے لکا مثال پتا ور چا دا چا وقت زور کو دا چا وقت تا زور کو وقت دی راوش لاؤ نو پا دی کی قصاص نشت دے زکا کتوی زد آغا وگ راش لو ما چرت با دا آغا وگ سرا دننا دا دماغوی اغرگ راشی آغا بلی ونیشی مر بشی نو تا ظلم و کوستان ایگ وگ را وقت کلے ہو او دا غیب مقابل کی تا آغا مرکتا ورسا و زیادتے بدر نوشی نو دے ودنا پا دغ کی دیت دے حکومت قاضی با پیسل کئی دا کی قصاص نشت دے یاد آشان دی چا دل پوزا پا سک باندی او احلا اغما تشوا توی زخپل بدل اخلمام نو چی کلتا ورغلی چی آئی کی قصاص هم ناممکن دی زکا غبتا ورو کی سک وخلی تبا تاوشی نو تبا والا غفوز تبا و برباد کی نو آئی کی تابیا زیتے وکونو بدائی کی قصاص نشت دی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فوج کمانڈر دے پلا روان دی روان دے چرت تلے دے عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا دتا جواب راولے گو چی زر پا منڈ زان راور سوام ابو عبیدہ دیر پس پیڑ باندی را روان دے پلار کی لا سنوئی نگوری لاندیو سڑے دے چت سڑے دے چت قد والا دا غفوز دا پلاس باندیو لگی دلا هغه پوزه ماته شولا د پوزه نوین روانه شوا راغه د عمر رضی الله تعالی عنہ په عدالت کې رپورټ وکوت دی سړی دا ستاد فوج دا کمانډر چې کوم دی د زما پوزه ماته کړی دا هغه ورته وی وز بس کو وای وی قصاص با اخلما خپل بدل با اخلما زکا چی زما پوزه ما تکری دانو زبم دد پوزه ما تو ما مینت ور تکیگی چی ما پیکا ما پیکا غوی نما کم بدل بچی اخلما امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی مو والاڑی دا یهودیان هم والاڑی خدا سره نما کوي و نه ما کو خلق ساس اخلم ابو بدا هغه ورته وي ټیک دا بدل نه وا اخلاص تیار یما د الله حکم دې آی چې زنا فرمان نه ما نورای ورته وي بدل نه وا اخلاص وي ته ګډه روچتی ما در چکا چې زدنا دا کو زوا ما خپل بدل وا اخلم نه ابو بدا اغا دا سڑے اوچت کو وید پا دیتیم کی امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشان دے تسترگون اوخ کی روانی دی ویدے چکل اوچت کو نو دا تندے قل کو پا تندے باندے بو سوال گولا وی بست ما قل بدل واغستو وی ولی دی دمرا تکلیف ورکو ولی دی منگا دمرا پریشان اکلو آغا وی زما مقصد بدل غستل نو خو زما مقصد داو چی دی یهودیانو توقعیو چی گورم زمان پا دیل کی داس انصاب دے چی دانشت دے چی دا غریب دا پارا یو قانون او دا مالدار دا پارا آغا بل قانون نبی علیہ الصلات والسلام اخری وغلی صحابو توی دا چاپا ما باندی بدل پاتی نو اخلی رانا آیا صحابی را غی وی اللہ حبیبا زما در باندی بدل لے وی سا بدل لے وی او زلی تازا پچابک وخلی امام اگو وی بدل رانا و اخلا صحابا ٹول پریشان دی دا تا غصدی چی داولی دا اللہ رسول نا بدل اخلی نبی علیہ الصلات والسلام ورتوی ہوں اوخا آغوی وی اللہ حبیبا زما پملا باندی کپڑا نوا وی ٹک دا کپڑا لنگا لنگ مبارکی اوچت کو آغا پا ولو مینس کی آغا محری نبوت لگی دلیو آغا پا آغا باندی خلو ولگا ولا زما مقصد داو تی زدا محر خل کما زما بدل غستل تضرورت نشتلیم نو دل تا پرمائشی بدل پا بدل باندی دے چادن رغاق وقت کو نغاق تی اوباسا چادن وقت پریکو پچاکو باندی نو وقت باتی پریکے کو تبن پریکے قاضی با پریکے چادن پوز پریکلا نو پوز تی پریکا چادن غاق مات کو پکان یا اشتو نو بتا باندی دانشتے جی توسو ولی کو جی اشتو تب زیادے وکی نو والجروح قساس او نور زمنا هم د بدلی دی فمن تصدق بی چاچی خیرات وکو د خپل غلطی د جرم چې د سر ظلم شوه دی یعنی معافی وکړه به د دغ ظلم فهو كفارة له ندابا كفار شید دد فارا دد گناونو سمطلب دنبا نور گناون شوید مظلوم دے فغنور گناون ما فی بورت اللہ تلاو کی زکاة دنبا نور گناون شویادا مطلب فمن تصدقا چاچی خیرات وکو بیهی فغبدل اغسلو کی فهو كفارة له ندا بد دد گناهون دا پار کفارشی یا دا ظالم دا پار ولگوا فمن تصدق چاچی خیرات وقرشو بیهی دا دغی بدل دا غستلو فهو كفارة له دا دد دا پار کفارشوا چی دے مدتا مافی وقرشوا دا دد پار کفارشوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ چاچی پی سلو نکرا اوچی اللہ تعالی را لی گلے دین فیسل پا قرآن نکول فولائک هم الظالمون درکسان دا ظالمان دی دا سبب دا ظلم دے کم ملکی تی قانون دا عدل قرآن نشتے نوال تعالی ظلم نکی نوی دا ظالم دے زکا ترکی تحکیم دا کتاب اللہ دا سبب دا ظلم دے دا غریدو دا ظلم دے نو چتا سرا چتا سرا دا قدرتنا سرا دا قدرتنا عدل نکی نو دا داسی دے لکتا پا ملکی ظلم خور کرو خطا تا پتا دا چی دا دے سری ناز بدل اغستے شما دے سری لاز پا اللہ پا کتاب باندی پی سلک ولے شمام اور آغی سر بیاتا فیصل پا قرآن باندی و نکرانو بیادا و ظالم دے یعنی فیصل پا قرآن نکول دا کار دا ظلم دے دا ظالم دے بیا این انزلنا تورات آمونگا نازل کرے دے تورات دی ہاو دا و نور پدی کی ہدایت دے و رنا دا یحکمو بیا النبیونا فیصل پا کئی پدی باندی نبیان الذين اسلموا نبيان آغا ساندی جاغی غاری خودی دا للذین آدو دا پی سریب کئی دفار دا کسانو چاغی یهودیان دی والربانیونا او دا نیک پرستا پیران والاخبار و علماء بما استحفظو من کتاب اللہ تطلب ده حفاظت شوه ده ده دیونا ده اللہ ده کتاب وکانو علیه شهداء او ده کسان دیو دی پدیبان دی نگرانان فلا تخشو الناس آتا سمیری غی ده خلقنا وخشونی زمان ویری غی ولا تشترو او ماخلی بیایاتی زمان پایتنو باندی ثمنن قلیلا فی سیلی دنیا لگام یا رشوت و من لم یقوم بما انزل الله چاچی فیصلہ و نکرا دا اللہ پا کتاب باندی فولائک هم الکافرون دا کسان دیو دی کافران و کتبنا علیہم منگا مقرر کری دی فدیو باندی فیا بلی تورات کی ان النفس بالنفس چی نفس مقابل کی بنفسی ان النفس دا نفس ان النفس آجی بشک نفس بن نفسی دا بقصاص کی پا مقابل دا نفس کی والعین بالعین استرگا پا مقابل دا استرگا کی والانفا بالعنفی وقت پا مقابل دا وقی فوزا پا مقابل دا فوزا کی والعذن بالعذن وقت پا مقابل دا وقی والسن بالسن او غاق پا مقابل دا غاقی دا سن جمع اسنان دے والجروح قصاص او انو زخمنا هم دا بدلی دی فمن تصدق بیهی او چاچی خیرات وکو بیهی پا بدل غستلو کی فهو کفارت اللہ دا با کفارشی دا فارد نور گناونو فمن لم یکم ایمان ذل اللہ چاچی فیسلو نکرا اوشیر علی گلی دی اللہ فولائی کهم الظالمون دا کسان دیو دی ظالمان ان انزلنا التوراة